nagy lemez. Halló! Halló, sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami frankó játékotok Stereo MC-s együttben? Persze van! Persze, hogy ne lenne! Figyelj, tudod, hogy hát is játsszál! Játsszál Stereo MC-t! Egy tollas tollal! Vagy nem? A tessék? Azt hogy nézitek meg, hogy letoltam-e vagy nem, mert... Látjuk! Látjuk! Videófon! Látjuk, Rob! Látjuk, Rob! Nem kell eljátszani a maszatost! Vissza felhívsz minket mobilon, Rob! Ja! Na, tódd le a gatyád! Én Kornél vagyok! Szevasz, Kornél! Kornél, most, hogy a neved is tudjuk! Tódd le a gatyád! Térd alatt van! Jó, akkor játsszál most! És mit? Ami eszedbe jut, az jó? Az ünnepre való tekintete az, hogy jingle bass, jingle bass, jingle all the way. Harangoz a kis harangozóval, mi pedig most letesszük, mert nem játszunk. Mert nekünk már becsengettek a regem. Félre a tréfával. Akkor következzen a mötlikül. Annyit megmondtok, hogy mennyibe kerül a jegy? 3-9. Vagy 4-2. Vagy több. Teljesen mindegy. Megéri. Szombaton lesz. A Sziget Events hol van, vagy hol? Vagy valahol máshol? Az állandó koncert helyszínen. Nem, a Petőfi csarnokban lesz. Petőfi csarnokban. A múltkor a Jazz to Funk, ezt is hoztuk. Ez pedig a Mötley Crüe. Akit majd hozni fogunk. Egy-két hét múlva. Valamikor karácsony tájékán. Budapesten fellépnek. A három királyok, azaz. A Mötley Crüe. És meghívott vendégként. Ozzy Osbourne. És... Yeah! Araszki László. Itt a Remény Zsűrölet programajánlót hallottatok az Este FM 98.6-on a Rock'n'Roll rádióján, ahol együtt veletek Cseti, Robi, Pávó és Párizsi. Yeah! Thank you. akkor te a zenekarnak. Itt a stúdióban. Elképesztő a hangulat. És hogy figyelnek? Haló. Haló. Szevasz. Csá. Csá. Na, figyeljetek, mindjárt lemerül a telefonom, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani a Chessmannek, hogy nem gyulladtunk be, csak tényleg mindjárt lemerül a telefonom, és a Masi! Tényleg lóg a rendes telefonom. Azt mondja, Chessman, ez a Macsi. Macsi. Nálam meleg a vacsi. A hangod is olyan szép, mint a billentésed, ezt mondja a Cseti. Ó, tényleg. Igen. Kösz. Akarsz vele beszélni? Milyen perverz lenne ennyi SMS után, Macsi? Angie, vagy Azú, vagy hogy hol itt szólítsa. Azon nem, de Macsi és Angie egyszerre. Szia, szia, szia! Cset beszél! Úristen, micsoda kapcsolat! Hali volt Szöszi, Macsi legjobb barátnője. Ti már találkoztatok? Aki simogatja időnként a lábát. Nem találkoztunk soha, de ő az egyik legrégebbi SMS partnerem, ezt tudni kell mindenkinek. Cseti, a törzs közönsége. Ma is Macsi volt az meg első. Megint most hogy elmondtam, hogy simogatja a lábamat. Elképesztő. És Cseti, mi a helyzet? Üres a kéró? Te látod? Jól tudom, hogy üres a kéró? Hát igen. Üres. Cseti, ezt figyeled? És napi szinten és valami bulit? Valami buli, valamikor? Hát péntek el lesz is. Várjál az eszem. Elképesztő. A Kati, az Ultra Kati hívjon már engem fel, hogyha hallgatja, mert meg kéne beszélnünk a dolgokat. Egy fia SMS-t nem küldött ma még. Hát lehet, akkor nem tudom, mi van vele. Elképesztő. Jó, Ceci! Szia, ez egy kis Zuzi volt. Van egy párizsi. Karonülője is, vagy mi? Figyelj, párizsi, az van. Átadom a párizsinak, mert figyelj, párizsi. Az rosszul érzi magát mikrofon nélkül. Párizsi. Nem kell. De, figyelj. Megsérted őt, hál' Istennek. Na, akkor köszöntöm a kedves hallgatókat. Van egy párizsinak, hogy őt is szeretem. Figyelj, párizsi. Van egy műsorunk, ne haragudj, hogy egy picit félbeszakítom a turbékolást, jó? Közben esetleg lemerülsz, nem baj. Van egy jó, műsorunk. Jó, de közben esetleg lemerül a telefonon. Lehet, előfordulhat, de most én beszélek. Kis praktikumod. Na. Hát jól van. Van egy műsorunk, ami hetente jelentkezik. Hallod, párizsi? Van egy műsorunk. Hallom. Van egy műsorunk. Hallom. Ami hetente jelentkezik. Mint a putyka! És a Cseti. Tudok válaszolni, tudod? Miért nem tudsz válaszolni? Azért, mert a Cseti elvette a mikrofont, tudod? De hogy van, hogy behallatszik így is? De most hogy... És nagyon ciki lesz nekem, úgyhogy... És hogy fogunk így beszélni Párizsi egymással? Nem tudsz küldeni nekem? Sehol! Mert hogy beszélsz egy hacker, érted? Nem tudsz vele beszélni! Hack csak tátog! Érted? Párizsi, de hogy fogunk akkor beszélgetni? Semmi, majd hozzáni, ha lizi-bizi! Majd megbeszéljük, hogy melyik mólónál találkozunk! Érted? Mert én már nem tudok neked válaszolni! Érted? Mert nincs mikrofon nálam! Jaaaaa! Minden esetben ez egy történelmi pillanat volt. Hallottuk Macsit. Én személy szerint nagyon örülök. Kacagnom kell. Macsi! A Cseti elélvezett... Én vagyok a mém, a remelte! Visszakéri a mikrofonját, a párizsi úgy veszem észre. Jó van, én meg köszönöm, mert... Te pedig lehetettem, hogy még egy pár SMS-re fusson energia. Szupiacid, Csoki, Szotyi, Ropi... Csocsesz. És szevasz. Ja! Szia! És most jön az, Rob, kicsit ezt most el... Tehát most jön az, amikor elkezdődik egy szám. Tudod, a műsornak az a része. Most akkor visszaadod a mikrofon, Cseti! Meglátjuk, hogy mi lesz, jó? Figyelj, kölcsön kérhetek tőled, hogy esetleg visszaad? Cseti, beszéljük ezt meg szerintem, hogy... Tehát így... Nem kötelező, hogy nem kötelező. Túl my image! Szerintem van neki oda, hallod? De miért? Azért, mert azt gondolom, hogy megérdemli. Egy kicsit pihennie kéne. Tiltakozom a mikrofon megállapodásod ellen. Add vissza neki a mikrofont azonnal! Well, I came at you, a young boy girl, with no experience, and you're in your own. We had our ups and downs, but I always took it serious. I made the jokes, I played the fool, I took time, made all the plans. I know I told you that we were supposed to have something booked for this weekend, but I changed my mind. I changed my mind. Well, it started getting cozy, girl. I let you control the reins. And this change. I'd even say I can't completely blame my naivety, cause it was situations in retrospect when the things you say would shift direction when put into action. But I just let it whiz on by. People say, help me, it's going to buy. And I flip home, say that's not bad. Now I see my shit stacked up, and I change my mind. So my blind side got the best of me. But we didn't learn what you did in turn. Then you never ever settle for less. And what I deserve, and once you mature, girl, you always be second best. I changed my mind, yeah. I changed my mind, I changed my mind, I changed my mind, yeah. I changed my mind, hey. Well, I really can't say I completely blame my naivety, cause it was situations in retrospect when the things you say would shift direction when put into action. But I just let it whiz on by. People say LB is going around, and I flip on them, say that's not right. Now I see my shit's not top, I change my mind. Ki az? Reklám. Itt a 9 eszement maszkos új dobása. Slipknot, Iowa albuma. Az űrőre. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Heartbeat Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbbet beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felettel. A Mikulás idén a Pacsaklubban végez. A fáradtságos munka után együtt bulizhatsz az öreggel és a vonzó ördöglányokkal, akik másnap reggel már utaznak is Vegasba. Bacardi Mikulás parti a Pacsaklubban. A DJ Fikidi, aki hajnalig pörgeti a sercegő funky bakeliteket. Rengeteg meglepetés, 11-kor táncshow. A belépő 666 forint. Bacardi Mikulás parti december 6-án a Pacsaklubban. Ördög ilyen jó buli lesz. Pacsaklub, Vigadó tér 2. Média támogatók, a Férfi magazin és az El magazin. Viszlát, reklám! Viszlát! King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi! Punk, Oi, Ska és Hardcore. Sir Andy Boyle! Balonisták, hátfoglaló, demo, vegán, szurken, manzino. Vágod? És Fraser, aki fizikus. Minden szerdán a himnusz után. Sir Andy Boyle! Sir Andy Boyle! Rob! Cseti, Párizsi és az utolérhetetlen Pávó. Hello, Bello! Itt az Estefem 98.6-on a Hitremény Zsűlölet című szerdánként jelentkező periódikán. Halló! Sziasztok! Szia! Ki vagy? Durbin Sógort fogtunk. Anett parancsolj! Kérlek a fanszőzetet, úgy fúj a szél, hogy úgy szól, mint egy szonett? Hagyjuk a fanszőzetet, jó? Mi van vele? Rajta állsz? Hagyjuk, felejtsük el, mintha nem is lenne? Nem, nem, mintha nem is lenne, de most miért pont az embernek, miért pont a fanszerzetéről kell beszélgetni? Ott hagytuk abba az utolsó beszélgetést valakivel. Valahol el kell kezdeni, Anett. Miért telefonáltál? Jó, kezdett. Na mondjad, miért telefonáltál? Jó kislány vagy rossz kislány? Szerintem közepes. Az mit jelent? Nem vagyok teljesen jó, de nem vagyok teljesen rossz sem. Ez a baj, hogy ilyen tök langyos víz. Ez tiszteges szerintem. Igen. Hány éves vagy? 21. Ó, hát akkor még. Először az élet. De már rossz meg lenni mi. A pedofil hallgatóknak mondom, hogy ezt a lelki gyakorlatot úgy is elvégezhetik, hogy a 21-et számjegyeit felcserélik, és ők 12-re gondolnak. Anett, folytassuk, köszönöm. Jézusom. Közepes lány. Mit jelent ez? De miért telefonáltál, Anett? Nem tudom, sosem beszéltem még veletek. És jó? Érdekes. Milyen testhelyzetben beszélsz? A klasszikus... Nézem plafont. Ó, Istenem. És? Semmi, most mondhatnám azt, hogy tényleg azért bebújtam már az ágyba, de tényleg bebújtam az ágyba, és mindenféle hátsó szándék nélkül mondom, hogy az ágyban vagyok. Értjük, hogy ezt, hogy hátsó szándék nélkül mondod, de mi van rajtad? Mit rejt az ágy öle, Anett? Engem, vagy meg egy pólót. Ennyi? Na, meg van rajtam bugyi is. De miért? Vedd le, jó? Akkor folytatjuk a dumát, jó? Miért? Miért? A Cseti szerint azért nem beparkolt a piros merci. Ne. Ke? Mázoltak tűzoltóéknál. Megjött az amerikai nagynéni. Kész. Nézd csak, hogy lenni rájuk. Beutalták az egész családot a vörös csillag üdülőbe. Nagyon humoros kedvezetek, mert látom a Mikulás az piros színből öltöttetiteket. Kipakoltak a rózsaszín puttonyból. Megérkezett a piros Mikulás. Piros betűs ünnep van. Miért van rajtad bugyi? Vedd le. Van egy ilyen rossz szokásom, hogy hordok bugyit. Szokd le róla. Jó, rendben, majd nyáron. Vedd le a bugyit most. Most. Le a bugyit. Most. Akkor a pólót. De akármikor bejöttek a lakótársaim, akik nem szeretnék kövesztelni. Kolesz balaksz? Kolesz balaksz? Nem, albérletben. Fiúk az a lakótársai? Igen. Jürgen és Klaus, a két Ausztrészden? Igen, keleti tartományokból származó vegyészmérnök hallgató. Majdnem. Akkor játszol neked egy zenét, jó, Anett? És csak remélni tudjuk szívem, hogy a fiúk a Szex Egyetemén szereztek magiszteri fokozatot. Indul a beöntés. Köszönjük, Anett, hogy telefonáltál. Robi, te is búcsúzzál tőle. Szia, Anett. Az első mindig fáj, de utána nagyon jó lesz. Jó. Aki fizikus. Minden szerdán a himnusz után. Ki az? Reklám. Itt a 9 eszement maszkos új dobása, Slipknot, Iowa albuma, az őrület. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Heartbeat Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbben beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felett. Viszlát! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Hát ez nem kerül semmibe, itt a hit, remény, zsűlölet. Köszönjük a kettes stúdiónak, szervusztok. Köszönjük az ovációt és a tapsot. Halló. A telefonszámunk 240-33-85. Búk. Búk. Ha. Sziasztok. Neved nacionáléd. Tessék, bocs, nagyon nem hallani. Neved nacionáléd. Neked hogy hívják a nevedet? Kati vagyok. Én Kati. Itt vagyok a barátnőmmel, jó? Kati. Kati. Miért telefonálsz a késői órán? Hát többek között, hogy boldog névnapot kívánjak nektek. Mivel ajándékozol meg minket a hangodon kívül? A himnusszal címbalman? Tessék. Érdekes, hogy engem nem ért. Fingod a Rigolettót. Mondjad. Bocs, de most nagyon le vagyok lassulva. De mit történt? Mi azt tanulsz? Nem készültem semmivel, mit adjak. Mit van? Elvesszük. Add a tested. Add a lelked. De. Köszönöm neked, hogy ilyen vad. Olasz. Hanggal telefonálsz. Olasz hang. Teked vissza, mert ez jó szem. És nagyon szeretem. Miért telefonáltál, Kati? Köszönöm. Hát... Ez az. Tényleg most már... Ítélet előtt állsz, Kati. Valami jó étpuszit küldjetek. De miért? Hova? Hova? Hova küldjünk jó étpuszit? Mondjuk a homlokon. Lejjebb? Na jó, sziasztok! Pusza! Szia! Kezdjük el előről. Kis csönd, és kezdjük el előről, jó? Mert ezt így egybe. Figyelj! Így? Így, király! Pávó! Mit énekelsz ma este nekünk? Barátaimmal eljöttem, hogy elénekeljem nektek ezt a fantasztikus dalt itt a Hit Remény zsűröletben. Jamiroquai és a Deeper Underground. From what they have done, come on! I'm going deeper underground. There's too much panic in this town. I'm going deeper underground. There's too much panic in this town. I'm going deeper underground. But I got to go deeper. Got to go much deeper. I'm going Deeper Underground énekelte Jamiroquai. A te a zenekar. Amerika, Jamiroquai, Amerika Ranga Ferenci duója. Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Halló! Búgó hang! Halló! Szia, ki vagy? Szia, szia! Tike vagyok. Tike? Igen, a Chatman tudja, ki vagyok. Wow. Rólad is tudja a Chatman már, hogy ki vagy. Istenem, ilyen kúsz, sosem tudok uralkodni magamon. Nagyon jó vagyok tőletek. De miért? Az hogy csinál? Hova tartod? Egyszerűen szuperek vagy. Nem igaz. De hogy is. De jaj, ne! Mi a szuper bennünk? Hát a zene. A Fábiószerű testfelépítés. Rob szuper zenét szolgáltat. És még? Hogy egyszerre négy fiúval lehetsz. Nagyon jók vagytok. Te vagy a jó. Te vagy a jó. És te vagy jó Csetinek. Aki leolvadt. Fölforrósodott, bement szalmasárgába. Fölízott a kis robot. És szépen elolvadt. Igen. Bizony, Cseti elolvadt. Jó, de szeretek veletek olvadni. Álló? Álló? Éneklünk neked egy dalt, jó? Okay.